Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 23-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Գարցիկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ Արցախի հանրակրթական դպրոցական հաստատություններում նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը զրուցել է կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Հարությունյանի հետ։ Օրերս Արցախում էր Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամի տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Կուկասյանը, ում նպատակը Արցախում համայնքային զբոսաշրջությունը պրոֆեսիոնալ մակարդակի հասցնելն է։ Մանրամասներին տեղեկացել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ Արցախի հանրակրթական դպրոցական հաստատություններում երրորդ ընթացքի մեջ են նախապատրաստական աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 1-ն Արցախում սպասված տոներից է թե ծնողների, թե աշակերտների համար։ Կրթության ոլորտի պատասխանատուների առօրյան էլ այս օրերին հագեցած են նոր ուսումնականի մեկնարկն արժանվույնը կազմակերպելու հոգսերով։ Արդեն մեկնարկել են կրթության ոլորտի աշխատողների ավանդական դարձած օգոստոսյան խորհրդակցությունները, որոնց ընթացքում ամփոփվում են անցած ուստարվա արդյունքները և դրանց համահունչ նախանշվում անելիքները։ Նախնական տվյալներով Արցախում այս ուսումնական տարում իրենց հարկի տակ սովորողներին կընդունեն 214 դպրոցական հաստատություններ, սակայն չի բացառվում, որ այդ թիվը մեկով ավելանա։ Այդ մասին տեղեկացրել է Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը, մանրամասնելով, որ դեռևս շարունակվում են վերանորոգման ու հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ընթացքի մեջ է նաև նախապատրաստական խմբերի և առաջին դասարան հաճախող երեխաների ընդունելության գործընթացը, ուստի նրանց վերջնական թվի վերաբերյալ Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարությունը հստակ տվյալներ կհրապարակի ավելի ուշ։ Նոր ուսումնական տարին Հանրապետության 19 դպրոցներ կսկսեն ուսումնական ծրագրում ընդգրկված նոր առարկայով։ Միքայել Համբարձումյանն իր խոսքում անդրադարձավ նաև սահմանամերձ բնակավայրերի կրթօջախներում տարվող նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ներկայացնելու դրությամբ նոր ուսումնականին նախապատրաստելու առընչությամբ դպրոցներում իրականացվում են վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ, որոշ դպրոցներում փատակի վերանորոգում, իսկ տեղտանիքի վերանորոգում, որոշ դպրոցներում հիմնանորոգվում են մասնավորի և պետության միջոցներով, և որոշ դպրոցներում ջերմության խնդիրներն են լուծվում, տվյալ դեպքում Մարտունու համար 1 և Բերդաշենի դպրոցներում վերանորոգվել նախապատրաստվել են Հակի դպրոցն է հիմնանորոգվում է Ալաշկերտի դպրոցը, հիմնանորոգվում է Իշխանազորի դպրոցը, որոշ տեղերում մարզադահլիճներն են վերանորոգվում, իսկ մնացած բոլոր դպրոցներում էլ մասնակի ներկման, սպիտակեցման աշխատանքներ կատարվել են, կատարվում են և համարյա բոլորն էլ ավարտման փուլում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաների գրանցմանը, գրանցումը դեռ շարունակվում է։ Դպրոցների քանակը այս տարի ամենայն հավանականությամբ կմնա նույնը կամ կունենանք մեկ ավել դպրոց, դա դեռ որոշումը չկա, պարզապես նախատեսվում է, հնարավոր է մեր Լեռնահովիտի դպրոցի հակի մասնաճյուղը երեխաների առկայության, քանի որ վերաբնակեց մասշտաբ հնարավոր է երեխաների նոր բնակիչներ ունենալու դեպքում, երեխաների թիվը մեծանալու դեպքում հնարավոր է վերակազմավորվի առանձին դպրոցի։ Հետաքրքիր է Մադաղի, Սթալիշ, Սամանամերձ գյուղերի դպրոցների մասով։ Մադաղի սում ընթացքի մեջ է, էլի նույն վերանորոգման աշխատանքները, իսկ Թալիշում նոր դպրոցը այս պահի դրությամբ դեռ չի գործում, դպրոցը Ալաշանի տեղամասում է։ Նոր դասագրքեր կլինեն։ Դասագրքերի որոշակի խմբականակ մենք արդեն վերելու պահեստավորել ենք, այսօր վաղը առաքում կսկսվի դպրոցներին։ Նոր դասագրքերը, որ փոխվում են 4 տարին մեկ, ըստ էության։ Նոր առարկա, որպես այդպիսին չկա, կա նախարարի հրամանը Հանրապետության 19 դպրոցներում ազգային երկնուտարը, որպես փորձնական առարկա մտցվելու է և Ստեփանակերտի և շրջանների 19 դպրոցներում փորձնականորեն պարզապես այս առարկան մտցվելու է, վերապատրաստումներ իրականացվել են դրա համար, դա երկու փուլով է իրականացնելու, մյուս փուլով նաև նորից ուսուցիչները կվերապատրաստվեն, մինչև տարվա սկիզբ, որ արդեն կսկսեն մասնավորել։ Կան թափուր տեղեր դեռ։ Թափուր տեղերը բավականին շատ են, կան հասկանալի շրջանում ընդամենը 3 մեծ Ստեփանակերտում քիչ կա, արդեն մրցույթները գնում են, ամենտեղ իրականանում են այդ process-ները։ Ուշքերի վերապատրաստումները անցել են ինչպես միշտ ավանդական ձևերով։ Թափուր տեղերը հիմնականում էլի ավանդաբար ինչպես վերագրվում են վերաբնակեցող շրջաններին։ Ոչ, մեզ ունենք նաև Մարտակերտի շրջանում թափուր տեղեր, մեզ ունենք Մարտունու շրջանում թափուր տեղեր, մեզ ունենք Հադրութի շրջանում թափուր տեղեր, Քաշաթաղն էլ, Շահումյանն էլ բավականին թափուր տեղեր ունենք։ Ունենք առարկաներ, որ ավանդաբար արդեն սկսած մի քանի տարի արդեն այդ process-ը գնում է, ֆիզիկան, կենսաբանությունը, քիմիան, արդեն ամենտեղ պահանջված են այս մասնագետները, բայց միևնույն ժամանակ մի դպրոցում, ասենք ֆիզիկայի ընդհանուր ժամանակ կազմում է 15 ժամ, հետևաբար 15 ժամանակի պակաս, այո, պակասն է, դրա համար էլ չեն գնում, քիմիան կազմում է 12 ժամ, ոչինչ չի գնում, 12 ժամի համար իր վերջատրությունն էլ համապատասխան ուրիշ է, դրա համար նման խնդիրներ կան։ Վերջում կրթության, գիտության և սպորտի հարցերի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը հավաստիացրեց, որ բոլոր ուղղություններով նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են բնականոն։ Հետևաբար սեպտեմբերի 1-ին բոլոր կրթօջախներն իրենց մանկավարժական կազմով պատրաստ կլինեն ընդունելու արդեն դպրոցին կարոտած սաներին։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ մարտիկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են՝ երկուշաբթից սուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։Օրերս Արցախում էր Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամի տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Ղուկասյանը, ում նպատակը Արցախում համայնքային զարգացումը պրոֆեսիոնալ մակարդակի հասցնելն է։ Մանրամասներին տեղեկացել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամի տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի բնակիչ Ռոբերտ Ղուկասյանն իր խոստումի համաձայն նորից Արցախում էր։ Նա եկել էր մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հրավերով նորից հանդիպելու տեղի երիտասարդությանը, բանախոսելու զբոսաշրջության զարգացման թեմայով և եթե երիտասարդներն արդեն պատրաստ են, իրան միջական մասնակցությամբ միասին ձեռնարկելու առաջին ծրագրերը։ Ոլորտում Կալավանի բավական հաջողված նախադեպը կա և որևէ խոչընդոտ չի տեսնում Ռոբերտն Արցախում ևս համայնքային զբոսաշրջությունը պրոֆեսիոնալ մակարդակի հասցնելու գործում։ Մեր զրույցը Ռոբերտ Ղուկասյանի հետ թեմային առնչվող մի շարք հարցերի պատասխանների պարզաբանման նպատակի հետապնդում։ Ես խոստացել էի, ասել էի, որ ես կանգնած կլինեմ երիտասարդների կողքին, եթե նրանք անհրաժեշտություն կգտնեն, որպեսզի ես իրենց օգնեմ, եւ ես եկա նորից մշակույթի նախարարության հրավերով, որպեսզի կրկին անգամ խոսենք նշված թեմաներով, ու միջայլոց ես տեսնում եմ այն տարբերությունը, մեկ տարվա ընթացքում, որ կա երեխաների մոտ ըստեյության մարդիկ կամած-կամած պատրաստվում են կազմակերպել այն գաղափարները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն հարազատ Արցախը զարգացնելու համար։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ պետք է շատ լավ գիտակցեն, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է մասնակիցը լինի այրենիքի զարգացման գործընթացում։ Այսինքն, չի կարելի սպասել, թե երբ իշխանությունը կամ չգիտեմ որևէ մեկը, բայց ոչ իրենք պետք է առաջ քաշեն երկիրը։ Այս պարագայում ես ուզում եմ երեխաներին հստակ բացատրեմ, որ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք բոլորս պետք է մասնակցենք Արցախի զարգացման։ Ռոբերտ, երիտասարդների շարքերում ծանոթ դեմքեր եղան, տեսակ, հանդիպեցիք նրանց։ Տեսա, շատ հաճելի էր, չնայած ես այդպես է կանխատեսում էի, ուղղակի դեմքերով չէի հիշում, բայց երբ որ տեսնում էի ծանոթ ժպիտներ, միանգամից հիշում էի իրենց ու նաև հարցնում էի, ինչ կատարվեց մեկ տարվա ընթացքում, ու շատ կարևոր է, որ այս տարվա ընթացքում իրենք երկար էին մտածել, ինչի մասին որ ես խոսում էի, և փորձում են գտնել ուղիներ։ Այսինքն, սա երկրորդ փուլն է, որին որ ես ուզում էի, որ իրենք հասնեին։ Այսինքն, իրենք խոր էին, թե ինչպես կարող են օգնել իրենց գյուղը զարգացնել, որը ես կարծում եմ, որ իրենց մոտ հաջողվել է, և հիմա անցնում ենք արդեն երկրորդ փուլ, որից հետո մենք պետք է արդեն կատարենք հստակ գործողություններ։ Իսկ կար կապը գրեթե մի տարի անցել ձեր նախորդ հանդիպումից, և կար պայմանավորվածություն, որ երիտասարդները ձեզ հետ համացանցով կապի տարբեր միջոցներով կապված կլինեն ձեզ հետ, կխորհրդակցեն ձեզ հետ, գաղտնիքներին կփորձեն տիրապետել։ Իհարկե կա, ու ճիշտ ասած սկզբից ավելի շատ էին, հետո կամած-կամած դա խամրում էր, մարում էր, որը բնական է, բայց իհարկե կապ կա, և գրեթե բոլորի հետ, բոլորը իմ Facebook-յան ընկերներն են, և ես տեսնում եմ, որ բոլորը հետևում են, ինչա կատարվում այնտեղ Հայաստանում, հետաքրքրված են։ Կարծում եմ, այդ թերությունները շատ հաճախ իրենք ուղղակի երկչոտ ամաչկոտ են, շատ հաճախ ուղղակի ամաչում են հարցերը ուղղել, բայց օրինակ այս հանդիպման ընթացքում արդեն սկսում են բացահայտ իրենց բոլոր հարցերը տան։ Կարևորն այն է, որ երիտասարդները մտածում են, որ մենք հենց այն օղակն ենք, ովքեր որ պետք է ձեր-ձերքի բռնած զարգացնեն երկիրը։ Իսկ կոնկրետ մշակված ծրագիր, պլան, կար այդպիսի մեկը, որ ներկայացրեց նման մի բան։ Որպես ամբողջական ծրագիր ոչ իհարկե, հենց դա է պատճառը, որ դեռ վաղ է զարգացնել կոնկրետ մեկ համայնք, քանի որ յուրաքանչյուր բան զարգացում անելու համար պետք է մարդիկ պատրաստ լինեն այդ զարգացմանը։ Եթե մենք շտապենք, իրենք կեսից կնահանջեն, որովհետև իրենք ոչ հոգեբանորեն և ոչ էլ գիտելիքների առումով պատրաստ չեն այս պահին, բայց այն տենդենսը, որ նկատվում է, ինքը շատ դրական է, եւ պետք է հույս ունենալ, որ շատ շուտով իրենք լիարժեք պատրաստ կլինեն սկսել արդեն զարգացնել իրենց գյուղերը։ Համայնքի երազանքը ինչպես կարելի է դարձնել իրականություն։ Այո, սա դասախոսություն էր, թե ինքը լավ փորձերից մեկն էր Կալավանը, բայց իհարկե ոչ միայն Կալավանը, հիմա արդեն աշխարհագրությունը մեծանում է։ Ուղղակի գիտեք, շատ կարևոր է, որ երիտասարդները տեսնեն մի process, որ կատարողը լինի իրենց համար մրցակից։ Այսինքն իրենք տեսնեն, որ իրենց պես մարդիկ ուղղակի մի ուրիշ վայրում կարող են փոխել։ Այսինքն իրենք փոխողների մեջ տեսնում են ուղղակի մրցակիցներ, որպեսզի իրենք հասկանան, որ իրենք էլ կարող են։ Այլապես, եթե դա անի պետությունը կամ ինչ-որ մեծ հնարավորությունների տեր անհատ, ապա իրենք չեն տեսնում իրենց մեջ մրցակից եւ մոտիվացիա չի լինում։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ տեսնում են, որ նույնպես լիքը խնդիրներով փոքրիկ գյուղեր կամ մեծ գյուղերից ուղղակի տեղացիները երիտասարդները ոտքի կարող են կանգնել եւ առաջ տանել համայնքը, ապա այս դեպքում իհարկե մոտիվացիան լինում է։ Որպես դասախոսություն, այսինքն ինչ գաղափար հնչեց, ինչը կարևորեցիք, ինչը մատուցեցիք երիտասարդների ձեր խոսքի մեջ, որն էր մեխը ձեր խոսքի հիմնական առանցքը։ Մեխը հիմնական առանցքը, որ միշտ պետք է մտածել պոզիտիվ, դրական եւ փորձեն օգտագործել ամբողջ պոտենցիալը, որը որ կա իրենց ներսում, որովհետեւ սովորաբար երիտասարդները օգտագործում են իրենց պոտենցիալի մոտ 5%։ Իսկ ամբողջ 95% ուղղակի նիրհած է, ննջած է իրենց ուղեղի մեջ, հենց մեխը դա է, որ պետք է հավաքվել եւ միասին զարգացնել։ Ու ցույց էս տալիս, թե որ հատվածներում են քնած ազդակները, ուղղակի պետք է արտնասնել եւ միասին լծվել այս բեռի տակ։ Ռոբերտ, կարծում եմ դեռ վաղ է այդ մասի խոսելի հարկ է, սակայն հայերի մեջ այսպիսի մի սովորույթ կա, սովորույթի ուժ ունեցող ինչ-որ երևույթ կա, որ երբ որ մեկը մի գործի մեջ հաջողում է, մյուսները նույնպես փորձում են այդ գործի մեջ ներդնել իրենց ուժերը։ Եվ գալիս է մի պահ, որ կարծես արդեն և եկամուտն է նվազում, և հետաքրքրությունն է կորչում։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է այդ ոլորտը նույնպես ինչ-որ ժամանակ կամ մոտ ապագայում թափ առնի, ու չենք մտածում, չենք շարունակում, որ և նվազի։ Ամբողջ իմաստը դրա մեջ է, որ այն մոտեցումները, որոնք որ ես իրենց ասում եմ, իրենք պահանջում են նվազագույն ներդրում ֆինանսական տեսանկյունից, և նաև կա մի շատ կարևոր բան, երբ որ երիտասարդ դերը ինքնուրույն ուսումնասիրում են իրենց տարածքի բնական եւ մարդկային ռեսուրսները, այսինքն ուսումնասիրում են ամեն ինչ, ապա այստեղ ռիսկի գործոնը շատ փոքր է, տոկոս շատ փոքր է, որը կարող լինի ֆորս մաժորային իրավիճակները, այլապես որևէ բան չի կարող խոչընդոտել այդ զարգացմանը, այսինքն ռեալ է այստեղ, այստեղ այն վտանգները չկան, ռիսկերը չկան, որոնք իրենց ենթադրում են, ասենք բիզնես ներդրումների ժամանակ, այստեղ ներդրումը լինելու է մտավոր։ Այսինքն սա ենթադրում է անվտանգ մի գործնեություն, անվտանգ, որին կարող են հանգիստ տրվել։ Իհարկե, անվտանգ միաժամանակ շատ արագ աշխատող, այսինքն սա է ամբողջ հետաքրքրությունը, որ մարդկանց թվում է, թե խնդիրը ֆինանսական միջոցների մեջ է, բայց ես իրենց ասացի, որ իրենք կարող են նայել շուրջը եւ տեսնել, որ շատ հաճախ մարդիկ ուղղակի իրենց կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ հարստանում եւ աղքատանում են, այսինքն խնդիրը ոչ թե փողն է, այլ գաղափարի մեջ է։ Ռոբերտ, հավանաբար լսել եք Ավետարանոց գյուղի մասին, Ավետարանոցը պատմական գյուղ է, մելիքանիստ է, եւ հասցրել եք հավանաբար նաեւ շրջել տարածքում, ինչ եք հայտնաբերել ձեզ համար, եւ արդյոք Ավետարանոցը հարմար տեղանք է, հարմար տարածք է զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար։ Մի անաշանակ շատ հետաքրքիր գյուղ է, ես վաղուց էի ուզում գիտել այստեղ, ուղղակի այնպես էր ստացվել, որ չէի կարողանում հարմարեցնել։ Ես շրջեցի մոտ 10-15 րոպե գյուղի մեջ եւ տեսա պատմամշակութային մի շարք ուժեր, ինչպես նաեւ հենց ապրող մարդկանց, նաեւ հանդիպեցինք մի ձեր տատիկի, ով 94 տարեկան էր եւ շատ ոգեւորված պատմում էր իրենց գյուղի մասին, ինչպես է ստեղծվել, ինչպես է գոյատևել մինչեւ օրս։ Ամեն ինչ հետաքրքիր է, այստեղ այնքան հետաքրքիր ոչ միայն պատմամշակութային հուշարձանների առումով պատմությամբ, այլ նաև հենց ինքը գյուղն է հետաքրքիր իրենց մեջ ապրող մարդկանցով։ Հետաքրքիր է ճարտարապետությունը, հետաքրքիր են մարդկանց մտածելակերպը, այսինքն դա հենց ուղիղ այն է, ինչին որ զբոսաշրջիկը սպասում է, անկեղծ գյուղական միջավայր։ Այսինքն Ավետարանոց գյուղում կարող է այցելուն զբոսաշրջիկ չասեմ, որովհետև Հայաստանից եկող հայի համար սա շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև ըստ էության իրենք արտահայտում են հենց այդ ուշ միջնադարյան, ասենք Մելիք Շահնազարյանների ժամանակաշրջանի այդ ոգին իրենց մեջ կա, այսինքն դա այն մակրությունն է, որը որ այսօր պահանջում է համաշխարհային գյուղական տուրիզմը։ Բնակչությունը շատ մեծ է, ու ոնց տեսնում ենք, մարդիկ չեն էլ պատրաստվում այստեղից գնալ, որը շատ գովելի է, դեռ ավելին այդ նույն տատիկը դեռ պլաններ ուներ ապագայի հետ կապված, որը խոսում է հենց իրենց այդ հոգու մասին, որը որ արկա է տեղում։ Իհարկե որպես հայն զարմացրեց այդ երևույթը, ու տեսնում ենք, որ ոչ, եթե մարդը իրոք կպած է հողին եւ ինքը գենետիկորեն կապված է իր նախնիների հետ, ուղակի հետնորդներն են, ապա շատ դժվար է այդ մարդուն այդ տեղից տանել։ Ես կարծում եմ ոչ թե թաքնվելու համար են եկել այստեղ, ուղակի ինքը շատ չքնաղ գյուղ է, մարդիկ ուղակի այստեղից շատ դժվար կգնան, որովհետեւ բնությունը այստեղ հիասքանչ չէ, շատ գեղեցիկ գյուղ է եւ կարծում եմ, որ այստեղ յուրաքանչյուր մելիք իշխան կուզել է այստեղ։ Եվ անմատչելի էր, կարևորը չկարողացան որևէ ձևով գյուղին վնաս հասցնել։ Չեն կարող, իհարկե, որովհետեւ համայնքը կպած է հողին եւ իր հոգին անկոտրուն է, հենց դա է պահել մարդկանց, ոչ թե պատերը։ Պատերը երբեք ոչ մեկի չեն փրկել վտանգից։ Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի զարգացման ծրագիրն ակնհայտ հաջողություններ է գրանցել։ Տարվա ընթացքում 100 հազարավոր արտասահմանյան զբոսաշրջիկներ են հասնում հեռավոր գեղարքունիքի մարզ։ Նրանց հետաքրքրում են շրջակա միջավայրը, պատմության եւ բնության հուշարձանները, տեղաբնիկների կենցաղն ու մշակույթը, տարածքի բուսական ու կենդանական աշխարհը, բնական ու մարդկային ռեսուրսները։ Կալավանի նախադեպն ունի բոլոր հնարավորություններն իր ուրույն տեղն ամրապնդելու համաշխարհային զբոսաշրջ ության ոլորտում։ Արմատներով արցախցի մեր զրուցակիցը Ռոբերտը ամեն անգամ հայրենիք գալով հասցնում է այցելել համայնքներ ներսից ուսումնասիրելու զբոսաշրջության օբյեկտն իր բոլոր նրբություններով։ Այս անգամ իրականացավ իր երազանքներից մեկը եւս՝ լինել վարանդայի նստավայրում պատմական ավետարանոցում, եւ ամեն անգամ հավելվում է վստահությունը՝ Արցախում համայնքային զբոսաշրջությունն առավել քան զարգացնելու անհրաժեշտությունը հասունացել է վաղուց։ Անհրաժեշտ է պարզապես երիտասարդների Արցախի համայնքները ներկայացնելու եւ զարգացնելու հեռանկարի նախաձեռնության համարձակ մեկնարկը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական խաչի վրկով իղաղության, հրկյա հերևելի եւ աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորե, հսկես անթոր եւ ընծրկող քույր, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Oh, Մարզիկն է եթերում, այսօր օգոստոսի 23-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ստրկավաճառության զոհերի հիշատակի և ստրկության վերացման միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Քենեթ Էրոն, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյա մրցանակակիր, Ռոբերտ Սոլոուն, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյա մրցանակակիր, Համիլթոն Սմիթը, ամերիկացի միկրոկենսաբան, Նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Դավիթ Չերկասկին, ռուս մուլտիպլիկացիոն ռեժիսոր, Ռոբերտ Քյորլը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Ալլա Բալտերը, ռուսաստանցի դերասանուհի, Ալյոնա Ապինան, ռուս երգչուհի, Վալերի Նիկոլաևը, ռուս դերասան, Ռիվեր Ֆենիքսը, ամերիկացի կինոդերասան, երաժիշտ, Ջեյմս Քոլինզը, Ուելսի ֆուտբոլիստ։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։